відкинувши Христа геть звідусіль, з науки, школи, взагалі з життя, і з жахом люди терплять муки, біль, попереду ж пекельне майбуття. Віра в Ісуса, що помер за наші гріхи, та воскрес задля нашого виправдання, це спасіння для віруючих, свобода від рабства гріха для слухняних волі Божій, життя з Богом вже на цій землі та в вічності, засудження сил зла та перемога справедливості. Прослухайте журнал та дайте іншим. Нехай теж прослухають.